Album dostępny na sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Polecają Radio Lublin i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja Obywatelska jest gwarantem obecności w Unii Europejskiej i NATO, mówił tak szef rządu. Śledczy sprawdzają, skąd martwy dzik znalazł się w gminie Rozprza w Łódzkiem. Niewykluczone, że ktoś go podrzucił. Wiemy już, z kim zagramy na piłkarskim mundialu, jeśli przejdziemy przez baraże. O potencjalnych rywalach Polaków za chwilę w sporcie. Jesteśmy gwarantem obecności w Unii Europejskiej i NATO, mówił premier Donald Tusk podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu zwrócił uwagę na niebezpieczne dla Polski zachowanie opozycji i prezydenta. Wbrew temu, co prezentuje dzisiaj opozycja w Polsce, PiS i Konfederacja, jesteśmy gwarantem zakorzenienia i trwałości, trwałej obecności Polski, zarówno w strukturach europejskich, jak i w NATO. To wyzwanie jest, jak wiecie, bardzo poważne, bo coraz wyżej podnoszą głowę ci, którzy nawet nie ukrywają swoich sympatii politycznych wobec Rosji i nie ukrywają swoich zamiarów, w tym wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Widzieliśmy ich na ulicach Warszawy i tylko z przykrością stwierdziliśmy, że na czele tych ludzi jeszcze także prezydent Rzeczpospolitej. Premier Donald Tusk zapowiedział też rozliczenie wszystkich, którzy zdecydowali się na łamanie prawa. Zaznaczył, że przy rozliczeniach nie będzie miała znaczenia przynależność partyjna, bo nie ma bezkarności wobec ludzi władzy, którzy nadużywają swojej pozycji dla własnych korzyści. Piotrkowska prokuratura wszczęła śledztwo po znalezieniu w gminie Rozprza martwego dzika zakażonego wirusem ASF. Z kolei powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie o wprowadzeniu w części powiatu obszaru zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Oznacza to zakaz polowania i odstrzału dzików. Miejscowi rolnicy woleliby, aby odstrzał był prowadzony. Informacje na ten temat zebrał Paweł Kwiatkowski. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego zwracają uwagę na dużą liczebność dzików w regionie i apelują o ich redukcję. Tłumaczą, że pozwoliłoby to skuteczniej zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Jeżeli nie zostanie podjęta radykalna walka z populacją dzika, nie osiągniemy danego celu. Powiedział mi jeden z rolników. Innego zdania jest Ministerstwo Rolnictwa. Śledztwo w sprawie znalezienia truchła dzika wszczęła piotrkowska prokuratura. Dopuszczony zostanie dowód z opinii biegłego lekarza weterynarii w celu ustalenia przyczyny śmierci zwierzęcia, szczególnie potwierdzenia, czy na tuszy dzika widoczna była przestrzelina. Mówiła Dorota Mrówczyńska z prokuratury okręgowej w Piotrkowie. Prowadzenie dochodzenia w tej sprawie powierzono Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Obszar zagrożenia ASF obejmuje Piotrków Trybunalski i kilka gmin powiatu. Coraz więcej Rosjan chce walczyć na Ukrainie, ale w szeregach ukraińskiej armii. Świadczy o tym wzrost liczby procesów osób, które zostały zatrzymane za próbę przedostania się z Rosji na Ukrainę z zamiarem podjęcia walki przeciwko rosyjskiej armii. Obrońcy praw człowieka wskazują także na rosnącą wewnątrz Rosji liczbę grup partyzanckich zajmujących się dywersją. Anna Gawina ze Stowarzyszenia Memoriał Polska przypominała w rozmowie z nami, że w siłach zbrojnych Ukrainy walczą 3 legiony złożone z Rosjan. Są to Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Pułk Syberyjski. Według Anny Gawiny część osób, które chciały zaciągnąć się do tych oddziałów, została złapana i przebywa w więzieniach. Jest sporo takich osób, a przynajmniej możemy to widzieć na podstawie statystyk i danych, ile tak naprawdę artykułów karnych jest wymierzonych w ludzi, którzy próbowali na jakiś tam sposób dołączyć do tych formacji zbrojnych, zostali oskarżeni, zostali osądzeni w więzieniach. Ta cyfra wynosi setki osób. Anna Gawina zwróciła również uwagę na działalność grup partyzanckich składających się z Rosjan, którzy na terenie własnego kraju walczą z reżimem. Ich działalność polega na wspieraniu akcji dywersyjnych organizowanych przez Ukrainę, jak również samodzielnych przedsięwzięciach, w tym niszczeniu infrastruktury transportowej oraz zbieraniu danych wywiadowczych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. W większości miast Polski jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. Dostateczna jakość powietrza jest w wielu miastach Górnego i Dolnego Śląska oraz województwa lubuskiego. Źle oddycha się w Piotrkowie Trybunalskim, Żywcu, Bielsku-Białej, Nowym Targu, Cieszynie i Suchej Beskidzkiej. Prawie 15% energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, ale znowu nie było źle. Mowa oczywiście o losowaniu naszych potencjalnych rywali na przyszłorocznym piłkarskim mundialu. Jeśli nasza kadra przebrnie przez baraże, na turnieju zagramy w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. Mecz otwarcia przypadł w udziale ekipom Meksyku i RPA, a potencjalnie najciekawsze mecze czekają w grupie I, gdzie trafiły Francja, Senegal, Norwegia i ktoś z baraży, oraz w grupie L z drużynami Anglii, Chorwacji, Gany i Panamy. Jak wyjdzie w praktyce, przekonamy się od 11 czerwca. Zostajemy jeszcze przez chwilę przy piłce, konkretnie naszej rodzimej Ekstraklasie. Tam początek 18 kolejki, gdzie wciąż pierwszy w tabeli Górnik Zabrze udał się w delegację do Gdańska. Mamy końcówkę pierwszej połowy tego meczu. Lechia prowadzi z Górnikiem 1-0. Kluczem do sukcesu w piłce są celne strzały, podobnie jak w biatlonie. Tam w końcu mamy powody do zadowolenia. Dzisiaj w Östersund bezbłędnie strzelała i szybko biegła na 7,5 km Joanna Jakieła, która zajęła bardzo dobre 6. miejsce. Tak dobre, że aż samej zainteresowanej trudno było w nie uwierzyć. Co się wydarzyło, sama nie wiem. Chyba nadal emocje do mnie nie docierają. No w szoku jestem. Pierwszy raz w życiu strzeliłam 0-0. Wiadomo, że jestem bardzo zadowolona i chyba nie mogę na razie stwierdzić, co się wydarzyło. Pozostałe Polki daleko. Najlepsza okazała się Finka Suvi Minkinen. Jutro bieg pościgowy na 10 km. W Wiśle do akcji wkraczają na dobre skoczkowie, którzy rywalizują właśnie w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu. Swoje starty zakończyły Zatopanie. Wygraną zgarnęła dzisiaj Nika Prewca jako jedyna z naszych. Punkty dopisała sobie Anna Twardosz, która była 17, choć niewiele brakowało do nieco wyższego miejsca. Te skoki nie były takie idealne. Są tam błędy do poprawienia, ale bardzo mnie to cieszy, że z takimi skokami udało mi się zająć 15 miejsce, znaczy 17. Byłoby 15, gdyby nie to lądowanie w drugiej serii. Szansa na poprawę dla skoczki za tydzień w Klingenthal, a panowie w Wiśle staną w szranki jutro o 14.45. Na termometrach w ciągu dnia od 3 do 7 stopni, cieplej miejscami na południu do 8-9. Poza tym zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia i możliwe rozpogodzenia miejscami na południowym wschodzie oraz zachodzie kraju. Miejscami głównie w pasie od Śląska po Warmię słabe opady deszczu, miejscami silne. Autopromocja. Cześć, tu Gaba Kulka. W tę niedzielę o 15 będę gościć w rezydencji i wezmę ze sobą garść utworów, które ostatnio czynią moje życie lżejszym, łatwiejszym i przyjemniejszym. Zapraszam, niedzielę o 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. 10. Festiwal Muzyczny 3-4. Konteksty, kontrasty, konfrontacje. Zapraszamy na koncert specjalny z okazji jubileuszu 80-lecia Ruchu Muzycznego. W programie muzyka Stefana Kisielewskiego i Zygmunta Mycielskiego. Wśród wykonawców Joanna Freszel, Bartłomiej Kominek, Tomasz Konieczny i Lech Napierała. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Niedziela, 7 grudnia, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradio.bilety24.pl.

Z jednej strony ci, którzy słuchają listy, bawią się z nią i wiedzą, czym ona jest, ale z drugiej zaprosiliście też kolegów i koleżanki po to, żeby pokazać im, że można tak fajnie czas spędzać, prawda? Zdecydowanie. Tutaj bardzo dobrze nam się słucha w naszym gronie, jednak chcieliśmy też otworzyć te słuchanie, tą zabawę na praktycznie całą szkołę, także to też jest dobra okazja, żeby cała szkoła coś dowiedziała się o tych wykonawcach, o liście. A poznajesz już utwór, który leci gdzieś w tle? Jak najbardziej, w związku z czym pozdrawiam mojego kolegę Jeffa, który bardzo lubi zespół The Cure. I to ten zespół teraz z 14 na 12 All I Ever Am. Formacja The Cure z 12 na 14 w 82. notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dziś jesteśmy w Ełku. Są, muszę to powiedzieć, fani naszej zabawy, bo jest naprawdę kilkadziesiąt osób. Ale są też rodzice. Ze mną jest pani Magdalena i pan Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja myślę, że to dobry pomysł, żeby podopieczni przyszli wieczorem i spędzali w ten sposób czas, prawda? Ja myślę, że to dobry pomysł, żeby podopieczni wieczorem w piątek przychodzili do szkoły i w ten sposób czas spędzali słuchając radia. To dobre nawyki. Zdecydowanie. Trójka od zawsze w sercu i lista trójki. No bo cały czas zwracam na to uwagę, bo w dobie internetu, w dobie wszystkich kanałów, które mamy medialnych, słuchanie radia nie jest najpopularniejszą formą spędzania czasu. Państwa dzieci bawią się w to. W przypadku mojej córki to jest zabawa, to również jest poznanie tych starszych utworów muzycznych, których ja kiedyś słyszałam, słuchałam. Trójkę bardzo dobrze znam. Słuchałam jeszcze trójki, kiedy pan Marek Niedźwiecki prowadził tę audycję i nawet mogę państwu zdradzić, że zamawiałam piosenkę i udało mi się zamówić piosenkę zespołu Lady Punk, Zawsze tam, gdzie ty, a więc trójka i muzyka zawsze ze mną była, od zawsze. A pan, panie Tomaszu, ma jakieś wspomnienia szczególne z tą audycją, bo to przecież... No, pan Marek Niedźwiecki jak zawsze w sercu, jego głos niezapomniany na antenie radia, jak najbardziej. Dobrze, cieszę się, że... I oczywiście polska rockowa muzyka lat 80-tych, 90-tych zawsze w radiu i zawsze w sercu. Czyli miło popatrzeć na to, co się dzisiaj dzieje w szkole podstawowej numer 7, prawda? Tak, to tak. Bardzo dobra inicjatywa. No to ja państwu też życzę dzisiaj udanego czasu z trójką, ze szkołą podstawową numer 7. No i jesteśmy cały czas z formacją The Cure, Fragile Thing na 13. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the song in us is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but see. This love is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend. Fragile Thing, dwa piętra niżej niż tydzień temu, na miejscu 13 formacja The Cure. I tak sobie tutaj myślę, że jeśli każda z osób, które chciałyby czy zapowiedzieć piosenkę, albo wystąpić na antenie programu Trzeciego Radia dziś, miałaby to zrobić, to ta audycja myślę, że trwałaby do 4 rano. Tymczasem w naszym studiu jest kolejna uczestniczka spotkania. Cześć, jak masz na imię? Mam na imię Marlena. Jak się dzisiaj bawisz? Super. Masz już jakieś gadżety trójkowe? Mhm. Co dostałaś? Okulary i flagę. Ale trochę poddenerwowana chyba jesteś, co? Nie. Zapowiadałaś już kiedyś piosenkę w radiu? Nie. No to zrób to teraz. Daria Zawiałow, Ballada o niej, miejsce 12. Z wycinkami z gazet nikt nie wierzy. Daria Zawiałow, ballada o niej, tańce, hulanki, swawole i lista przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia w Szkole Podstawowej numer 7. Tak jak mówiłem, pretendentów do bycia w przyszłości prezenterem radiowym jest tutaj wielu. Kolejna taka pretendentka jest z nami. Cześć, jak masz na imię? Hania. Do której chodzisz klasy? 4. Słuchasz radia? Tak. Lubisz to? Tak. A jakbyś miała swoim rówieśnikom powiedzieć, żeby słuchali radia, to dlaczego? Co jest fajnego w tym wszystkim? No, fajne jest to, że można sobie posłuchać, fajnych piosenek. No, a masz swoich ulubionych wykonawców? Nie mam różnych, więc nie mam. Aha, czyli słuchasz różnej muzyki, tak? Tak. No dobrze, no i to jest ten moment, kiedy na antenie Trójki zapowiesz kolejną piosenkę. Kasia Linz, Trucizna na miejscu 11. Ja wszystkich tych, którzy dzisiaj piszą do audycji, czy to w mediach społecznościowych, czy to drogą elektroniczną, jeżeli chodzi o maile, od razu uprzedzam, że na pewno po zakończeniu odpowiem na wszystkie te listy i na wszystkie komentarze, bo teraz najnormalniej w świecie nie ma na to czasu. Tutaj Rwetes, Harmider i Gwar, ale przyjemny, bo radiowa atmosfera i taka, można powiedzieć, rodzinna panuje w Szkole Podstawowej numer 7 w Ełku. Kasia Linz, Trucizna z 9 na 11, a na miejscu 10, no właśnie, pięknie rozpoczynający się utwór muzyczny, który dzisiaj dla wszystkich słuchających listy przebojów wykona Bruce Springsteen. Sunday Love z 7 na 10. Sunny skies, come rain, paper and coffee on the train. As the weekend rolls around, it's another lonely night on the town. A stranger's kiss at the door, but it's not what I'm looking for. Never had, I never had, I never had a Sunday love. Flowers and champagne, I never had a Sunday love. Long walks in the rain, it's not I pray to God above. Oh, I've never had Sunday love. Monday, Monday, Monday, the alarm clock rings. I drag myself to the sink, run a razor across my chin, spray of cologne for each sin. Tuesday, Wednesday, Thursday, till you come walking my way. strength to say tonight maybe you'll stay. Come the weekend I'll wear out the soles of my shoes, trying to walk off these lover's blues, only to end up at your door. I'll say a prayer and just two steps more. I never had a Sunday love, flowers and champagne. I never had a Sunday love, long walks in the rain. It's not I pray to God above. Oh, I never had a Sunday love. Nawet grono pedagogiczne przy tych jesiennych baladach Bruce'a Springsteena się troszeczkę rozkołysało. On dzisiaj na 10. Sunday Love w 82. notowaniu. Notowaniu specjalnym, notowaniu szczególnym. Na pewno dla tych wszystkich, którzy na co dzień uczęszczają do szkoły podstawowej numer 7, a w każdy piątek spotykają się, czy to wirtualnie, czy to osobiście, fizycznie i słuchają naszej audycji. Jest z nami dzisiaj kolejna uczestniczka. Jak masz na imię? Liliana. Jak się dzisiaj bawisz? Dobrze. Słuchasz radia? Tak. A co lubisz w radiu? Piosenki słuchać. A jak czasami ktoś jeszcze coś o tych piosenkach powie, to jest okej? Tak. Tak? A wyobrażasz sobie, że radia nie ma? Takie życie bez radia? Nie. A jest, radio jest lepsze od internetu? Tak. Jest lepsze od internetu. No dobrze, moja droga, no to zapowiedź kolejnej piosenki należy do ciebie. Miejsce 9, Bielizna, Bagno. Pośród gawiedzi i gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. Nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni bagno nas. Ja często o tym mówię, że to jest trudne zadanie prowadzącego, kiedy leci ulubiony utwór, a ja nagle wchodzę na antenę. I zawsze myślę o tych, którzy słuchają radia, ale teraz myślę o tych, którzy doskonale tańczą tutaj w Ełku. Wielkie brawa dla wszystkich tancerzy. Bo tutaj z tej imprezy radiowej robi się impreza taneczna i to trzeba powiedzieć. Zapraszam do odwiedzenia kanałów social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Troszeczkę można podejrzeć tego, co tutaj dzisiaj się dzieje w SP7, a to wszystko za sprawą pana Pawła, nauczyciela, który sprawił, że ludzie, młodzi ludzie słuchają radia. Na miejscu 9, 5 pięter do góry, zespół Bielizna i Bagno. Jest z nami, przypomnij, jak masz na imię? Alicja. Alicja, bardzo chciałaś zapowiedzieć kolejny utwór. Ten zespół jest dla ciebie ważny? Tak. No to możesz w tym momencie to zrobić. Miejsce 8, Dżem Dusza. I komu chciałabyś zadedykować? Zadedykować bym chciała dla mojego taty i dla wszystkich moich kolegów. Bardzo proszę. Wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało korespondencji ze słuchaczami ze szkoły podstawowej numer 7, to rzeczywiście chyba jest ulubiona piosenka naszych milusińskich. A gdzie my dzisiaj jesteśmy? Dokładnie, mimo późnej pory, a mamy 21.40, nikt tutaj nie myśli o tym, aby iść do domu, aby zakończyć już ten wieczór, bo przecież jak to podczas listy przebojów, emocje rosną z minuty na minutę, co dzisiaj będzie na miejscu pierwszym, co dzisiaj będzie na miejscu pierwszym. 82. notowanie, listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, szkoła podstawowa numer 7 w Ełku i fantastyczni jej uczniowie z panem Pawłem na czele, młodzi ludzie, którzy w piątkowe wieczory wybierają słuchanie radia. I dla nich wszystkich teraz brawa. A w naszym zestawieniu na miejscu siódmym Kaśka Sochacka i utwór Szum. Kaśka Sochacka, utwór Szum. No nie ma co ukrywać, rekordzista, jeżeli chodzi o piosenki na liście przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. A z nami jest nie Kaśka, a jak masz na imię? Zosia. Jak się, Zosiu, dzisiaj bawisz? Dobrze. Masz chorągiewkę? Mam. Masz okulary? Mam. Czyli masz wszystko? Wszystko. I masz też zapisany utwór, który teraz zapowiesz. To jest twój czas na antenie trójki. Billie Eilish, Birds of the Feather, miejsce 6 z 3. Wiedziałem, że jak na antenie trójki zabrzmi Birds of Feather, to prawie wszyscy zaczną śpiewać. Lubimy Billie Eilish? Dokładnie. A ty, Iwan, lubisz Billie Eilish? Tak. A jakiej muzyki najlepiej słuchasz? Najbardziej? Najmocniej? No, hip-hop, pop na przykład. A na liście przebojów trójki czasem coś znajdziesz dla siebie? Tak, czasami. A rzadko, ale tak. Rzadko, ale znajdujesz, tak? No ale przyszedłeś teraz tutaj do mikrofonu radiowego ze specjalną misją, więc tak, słuchamy. Tak, chciałbym pozdrowić pana Lecha, męża pani Sylwii Surmy. pani Sylwia to kto? A pani Sylwia to moja ulubiona nauczycielka od języka niemieckiego. To powiedz... Jest jedyną nauczycielką w naszej szkole niemieckiego. To powiedz teraz to wszystko, tylko że po niemiecku. Ich liebe meine Teacher... Nie wiem. Bardzo dobrze. Dziękujemy ci, Iwan. A lubisz zespół The Cure? Nie, to nie jeszcze The Cure. Teraz Daria ze Śląska. Lubisz? Tak, ale wolę jednak inny rodzaj muzyki. Ale nie zmienia to faktu, że teraz posłuchamy, bo jej piosenka, a może jeszcze się da, dziś na miejscu piątym. Dziękuję. Tak, dziękuję. Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy na. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Zaginęła miłość, tak mi jej żal. Wyszła w bluzie i w szortach, wyglądała jak ja. Jeśli ktoś ją spotka któregoś dnia, bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat. A może jeszcze 7? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak. 13 minut do godziny 22. No o tej porze to zawsze podczas listy przebojów są emocje, bo wielkimi krokami zbliżamy się do samego szczytu dzisiejszego notowania. Dzisiejsze notowanie to numer 82 w mieście, w pięknym mieście, z piękną promenadą, z pięknym jeziorem w mieście Ełk. Jest z nami moderator tych piątkowych zamieszek, piątkowego zamieszania listowego. O tak, witaj serdecznie. Witam, witam. Jak dzisiaj zabawa? Bardzo dobrze, jak nigdy. No właśnie, widzę, że tu niezłe tańce w twoim wykonaniu. To mi się podoba. Tak najbardziej. Znamy utwór, który już jest w podkładzie? Oczywiście, że znamy mój ulubiony The Cure Alone. Na którym miejscu? Na miejscu 4 dzisiaj. Podkręci to. Stars grown dim with tears. a propos rekordzistek, jeżeli chodzi o piosenki na liście przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka, no to ta bez wątpienia do takich należy The Cure, Alone, z drugiego na czwarte w 82 notowaniu. Cześć Blanka. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz mi, jak wyglądały przygotowania do dzisiejszej piątkowej tutaj naszej imprezy? Na początku przeszliśmy i ogarnęliśmy stoły i stoliki, znaczy stoły i krzesła. Później musieliśmy ogarnąć serwetki i na te pierdołki. No, a jakbyś chciała powiedzieć innym twoim koleżankom i kolegom, co tu się dzieje, to jak to opisać słowami przez radio, jeśli tego nie widać? Jest zarąbista zabawa, słuchamy piosenki, gadamy i jemy z bufetu. O, no to teraz zapowiedz kolejne miejsce na naszej liście. Dobrze, więc teraz jest Archive, Look at Us, z czwartego na trzecie miejsce wchodzi. Na miejsce trzecie, czyli jesteśmy na podium i brązowy medal dla formacji Archive, Look at Us, 82 notowanie w szkole podstawowej numer 7 w Ełku, 8 minut do 22 i najwyżej notowana nowość. To formacja Metro, Nic nie płonie na miejscu drugim. Obiecujesz. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie płonie tak jak ty. Ratuje. Zakrywaj się przed światem. No nie bez kozery powiedziałem tydzień temu, że Metro to jeden z najbardziej ulubionych w tym momencie grup i zespołów muzycznych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Najwyżej notowana nowość w 82. notowaniu. Miejsce drugie. Nic nie płonie. No i 4,5 minuty pozostały do godziny 22. W Warszawie o całość dbała Olga Szućko przy konsolecie i Marek Pawlukiewicz, który nadzoruje każde wydanie listy przebojów programu trzeciego. W Ełku w wozie transmisyjnym o wszystko zadbał Marcin Kocięba. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, ale to głównymi bohaterami dzisiejszego wieczoru na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia byli ci młodzi ludzie, którzy są teraz przede mną. I niniejszym oświadczam, że zwycięzcą 82. notowania listy przebojów pierwsza trójka jest zespół Depeche Mode i najnowsza propozycja In The End. O 22.00 serwis informacyjny, a zaraz po nim Piotr Metz i lista osobista. A my serdecznie dziękujemy z pięknego miasta Ełk. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay. Black and white to endless grey. On the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines. All this emptiness inside, nothing shiny or divine. We're waiting for the day, for hope to come our way, something to believe in, to nullify this feeling, looking for a sign, a light to guide the blind. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.